أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام batay ñu ngi tollu ci histoire Yusuf alayhi salam suñu dars tay moy wa zaharat bara'atu Yusuf alayhi salam moy xam ngeen ne Yusuf tollon na ci ay nattu ci ay jafé jafé ak ay tartar bañu jëlé ko ci palais bi dari koy denc ci kasso bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mo dogal mu nek fa ndax mission bu mu don dox don ko liggey ba jamono ñew tay Yusuf wara set wara genn ci kasso bi sunu borom subhanahu wa ta'ala diko fa genné mune bi nga xamantene waji don nanal bur bi yor mbirum nanam genn na ci kasso bi daldi delu ba li xew xew gentu bur bi ba waji ñu mu fatte ba mu delu ci wat tay ki Yusuf laaj ko Yusuf leralal ko waji daal nay dem daal di netali bur bi lako Yusuf netali ci jamono yoy duhisal malik dahshatan sadid bur bi daal di geleum geleum gu metti metti ci waji nga xamne dañ ko tejj ma haza sijin mune waw ki ñu tejj fi kan la ki nga xamne def ñuy ligéeyal te yaakarul ci ñun fay mana bur bi dafa waru ci miru Yusuf parce que bur bi xamne liko wër lepp ci bir ak ci biti ñepp intérêt mo leen fi tek Yusuf mom dañu ñew laaj ko du bur bi sax moko wolu laaj ko mais ben way bu ñu tejjon ci kasso bi mo bayoko ci kasso bi ñew keur bur jégué wat keur bur dem ci kasso bi le wax Yusuf rek Yusuf daal koy firil waji rapidement mu daal ñewat daal informer bur mu ne waaw mi waji mom moy kan ki nga xamne day ligéeyal xéet wi sans laaj dara amul lenn ki moy kan ah ki bonne relation la am ak ñun bam muy leral li duna an yantazir ajran aw jazaan leralal ñu firi gi te laaju ci fay yaakaru ci dara ben ndomba tank innahu naw'un min al-bashar lam ya'rifu al-malik wa lam yarahu abadan fi hayatihi mune ki ban façon nit la bo xamne ki kan la ki bur bi musko gis ku mel ni bi mu dundé ba fi mu tok mom bur bi musul gis li inna kullu nas yu'amilunahu limaslaha faqat mune ñepp ñiko wër ci environnement bi mi liggéey ak mom ñepp seen intérêt rek waye ki mom tay mu ngi ñew di liggéeyal xéet wi sans laaj fay sans laaj ndomba tank ci jamono yoyu wa qala al malik ituni bihi indil len mako asdar al malik amrahu bi ikhraj yusuf alayhi salam min as-sijni wa ihdarihi fawran ilayhi mune bur bi dal nay joxe ndigal ci tang tang bi legi indil len ma waji genn len ko ci kasso bi neena gaay dal di tak gawar yi ñu joxe alerte escorte bi dal di départ ñu dem jeli Yusuf genn ji ko ci bir kasso bi waji don netali xabar bi neena xawma ki don jox bur bi mu nan la wala bur bi dafa jël benen way bu gëna kawé ci xéet bi ci bir nguur gi né dem leen ngeen indil ma Yusuf kumu ci mëna don dal ci ñom ñaar ñooñu bu fekké waji mo déllu wat jël Yusuf bu fekké bur bi dafa jël ko gëna kawé ci autorité yi né ko demal nga indil ma waji ñaar yépp amna benn bu ci am mu nañu daal di dem ci kasso ba ñu fekk fa Yusuf ñu ne ko bur bi déna nga ñëw xolal kuñu tejj kasso ci togn tumarankel xifal la maral la tilimal la door la tay bour bi joxe ndigal ñewal lan la yusuf def rafada fa lank rafada yusuf an yakhruja min as-sijn illa idha thabatat bara'atuhu awwalan mune dede duma genné non lima fi dugalon genné wuma fok ngeen leral lan mo taxone ngeen tejj ma ci kasso bi fok ngeen leral ko parce que bour yi souvent kilifa yi dañuy jël nit tejj ci kasso jekki jekki ñu ne genné lañ ko su ko defé ngay romb nit ñi ñu na ak kilé dañ ko tejjoon té dafa dara ñu yaq sa der yaq sa liggéey yaq sa famille motax yusuf buñ ko lay gennal mu lank duma genn fok ñu leral lan la defon bama duggu fi té gis ngeen bour bi diko wolu mom xamul won né ku tuddu yusuf mi ngi fi ci kasso bi wala mi ngi ci dekk bi bu duggu kasso mom xam ko won wala même bu ko xamé ku tuddu yusuf nga won ci dekk bi xamul né tejj nañ ko kasso diir yi mu fa nek xamuko parce que kiko fa tejjon moy premier ministre bi té premier ministre déna président bi légui mo fi nek amna keneen ku tok poste premier ministre légui président mo fi nek té président bi mom mo gënt gënt gi ba li yépp xew léegi nag yusuf mu ne fa ñu leeral lan laa defoon ba dugg fi ah waa ji daa dellu ne ko kiñ tëj ci kaso bi kat lànk na nee na du génn moom ñëwul demal nga dellu dama ne waa ji ñëwoon jël si ko demal nga dellu ci sa borom sa patron soo demee nga laaj ko jigéen ñooñu deen dagg seen loxo yi taxoon ñu tëj ma kaso lan mooy seen mbir ba mbir mi leer فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم دلل سي سا باترون بو ديمي nga laj ko lan moy mbiru jigen ñi nga xamne daño daggon seeni loxo ak pakaya lan moy seen mbir lan mo taxone ñu dagg seen loxo kan mo len ko dagg lo won ak man ban relation la ci am bañ japp ma tejj ma ndax kat seeni pexé sunu borom subhanahu wa ta'ala xam nako ah di koku ñewé wax lolu président bi daal di joxe ndigal enquêteur yi daal di ñew ñu dajalé jigen ñi ñom ñep ah parce que mbir bi non lay démé fo mu lèr lolu nit ñi naan dafa yomb tejj ti ji rek yomb na torop fo ñu léral lan mo taxon ñu tejj la gis ngeen ñaari mbir fokk ñu jang ko fi nurowul yusuf demb bi waji di genn dako ne bo demé fatalikuma ci sa borom tay lan la wax waji demal nga laaj sa borom lan la defon ba ñu tejj ma ñaari taxaway du ben lutax beulé amagul won formation tay nek na ci kasso bi ba formation bi meun seuk ba mission bi mat motax tay lan la day xaar ndigalu sunu borom subhanahu wa ta'ala tay du yakamti xolal be dafa yakamti won waji di genn rek muneko bo demé nga wax sa patron amna ben way bu tuddu yusuf bu nek ci kasso bi ndax amana mu fatlikuma mu gennema waye gis nga yalla subhanahu wa ta'ala al farq bayna al mawqifayn kabir wa bada al malik yabhas anil haqiqa bi nafsihi bur bi mo jogal bopam enquêteur yi sax lim len di yabal yabal yeb bour bi mo jogal bopam ci mbir mi wo jigen ñi di len enquête fa hadha amrun lam ya'lamuhu min qablu bour bi xamuko won dem xamul won mbir mi yegu ko sax gis nga état amna yu ci xew yo xamne président bi du ko yeg motax gis nga amna président yu fi jaar lan mo len daanel mo yeguma ko won nangam amna fi degina amna ci ko xamne biñ ko ne café légui dañ koy jaay mbuss juromi deureum ak mew juromi deureum ñu téggal ko ko ni mu né non mais man li musuma ko dégg na dafa tok di joy fekk c'est trop tard fekk ñi lay mer méré nañ la ba gaddu seen yatt té nguur moy lo xamné nit ñi duñu may président mu tok naan xawmako won nit ñi duñ la ko baal parce que nit ñi falé wuñ la nga tok fi naan xawmako lepp yow dang ko wara xam mi ngi melni sa kër rek kenn du la baal nga naan sama kër xawma won li lol motax responsabilité dafa reuy bour bi ndaysan xamul won ne dañu tej yusuf mu daal dajale jigeen ñi lan la leen wax qala ma khatbukunna izrawatunna yusuf an nafsihi lan moy sen mbir ba ngeen sakko yusuf yeen ci sen bop bur bi tambali di lajal bopam mu laj histoire bi num deme lekuna ala bayyinatin min al amr ngir mu am lu ko leer bala dara di xew mom na am lu ko leer bi lol amé fa atarafatin nisa bil haqiqa jigéñi da di reconnaître deug gi nga xamné mo am qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su ñu né sel ñel na yalla ñun dé waji xamé wuñ ko lu bon ki ci gënon reuy nak reuy té moy imraatul aziz jabaru premier ministre mom mo ñëk reconnaître li gëna reuy ndax mom mo defon pexé yépp wa huna qamat imraatul aziz fi lahzati sidqin li taqula kalimatul haqq li awwali marra fi hayatiha nena fi la jabaru premier ministre bi taxawé nak première fois mu wax deug mu génné ci dënnam ci lamiñam ay baat yo xamné baatu deug la première fois pour yusuf mëna set قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق لغي نك دغ جوتنا ظهر وانكشف الحق وبان بعد الخفافه من دغ ليرنا دغ نك رك ورنا جيب ني генكو سي سونو دني ني ليرال من انا راوتو عن نفسي من دي ماكو بغلون سما بوب ماكو دون ساك waye wa innahu la min as-sadiqin mom do wax deug yalla ci ñu degguñu la bok wa innahu la min as-sadiqin mom de ci ñu degguñu la bok man mi mako don ut diko sakku mako don defal ay pexé lalal ko ay ndeug seurex pour jot ko motax yalla ñu yalla musa wa alaykum assalam wa rahmatullah yoni sallam neena ittaqud dunya wattaqun nisa ragal len yalla waye ragal len pexé jigen fa inna awwalu fitnatin kanat fi bani israil lan kan ala nisa premier musiba bi dalon bani israil lan la mune ci jigen lan mo genné sunu mam aljanna sunu mam adam aljanna lan mo genné sunu mam adam aljanna jigen gis ngeen newna ci aduna ku jigen di laral pax te japp la keppatul la japp la motax gis nga lo gis ci aduna bi muy jigeen ñi luñu bëgg def ko jigeen ñi tej nañ ay société jigeen ñi tass nañ ay kër jigeen ñi indi nañ guerre ci aduna bi amna ay yonent yo xamne sax wala ay nit diine yu mag yo xamne sax jigeena tax ñu ray leen bu leen fatte sax ay malaika yu ay jigeen gassal ay pax keppatul leen japp leen harut wa marut ci yenn histoire yi nuñ ko netale budé wërna malaika la wax dé wax malaak nak doomu adama kon jigen deug war nañ jangar seen mbir di moytu bu baaxa baax ha gis nga ki neena Laura Bagbo ak ñeneen ay président ci aduna bi ay nit ay borom xam xam ay nit yalla ay nit yo xamne ay yonent seni jabar ay borom xam xam ay waliyu ay ño xamne seni jabar ño len gassal ay pax ñu daldi kepp daldi daanu kon gis ngeen yusuf waye yusuf lan motax mu mucc moy sécurité yalla ku yalla ar rek nga mucc yalla len yalla ar li ndaw si di def lepp te xolal ndaw si du ku ndaw jabaru premier ministre han bindal mi ci keur gi sax bu la gassale kambu yeen say mu japp la waxuma la nak jabaru premier ministre ci rafetay bi ci lek gi ci taru bi ci waru wayi ci khalis bu mu lay jox tek la yeen condition yu rafet yu neex ba pare indi la ci bopam est ce mun nga mucc neexut de worut de mo da yalla ni yalla musal na lan yalla ar ki def nañ lu nek pour japp ko waye yalla mo def mu rëcc motax tay ndaw si taxaw ci kanamu peuple bi daal ne deug jipna man mi mako don sakku waye fekna wa innahu lamin as-sadiqin mun ana lati aghraytuhu wa da'awtuhu ila nafsi man mi mako don out mako wo ci sama bop waye wa huwa bari min al-khiyana kiku sek wicc ci wor la wa sadiq fi qawlihi ku deggu la ci waxam hiya lati rawadatni an-nafsi mun momi moma out moma don xecc ci bopam wa hadha ihtirahun sarih bi baradi yusuf neena li reconnaître la bo xamne jigen ñi reconnaître nañ ko ne yusuf dafa set wecc ay loxom taqul lolu gaay di wax senegal bo waxe ñu ne man samay loxo taqul ñan la sen loxo tak xana du ci ñi lekul ñi ci duggul kay xana ñom ñi ci dugg kay nak sen loxo mo munul set ñi dugg dañuy wax rek waye sen loxo mun ta set zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib lan motax yusuf ñu proposer ko kay genn kasso bu doon kenn ci ñun la tay nga nek ci kasso 15 ans 20 ans bis ñew rek ñu ne ubbi nañ porte yi ñewal genn loy def da ngay daw zibilé genn yakam ti dem sa kër bu dé sénégal sax do dem sa kër da ngay djubal direct geej man sénégal la gis ku ñu tej kasso bu geej rek gim wa geej lu ci man ha ñu ne da ngay def sangu ji xawma mais est ce geej setal na la bu fekke da nga rew ay di ñu tej la kasso bu fekke nga sacc ay milliards ñu tej la kasso nga genn dem sangu ji geej sanga lolu ci nit ñi rek nga genn waye ci yalla yalla mu lay xaar kon di ñuy wax du ben set dem sangu ji geej taxul nit set de nit set moy li nga def li nga lañ la tuumal fekk defoko ci yalla waxuma ci nit ñi nak bo laye jele ay avocat ñu layil la ba nga genn ci kanamu nit ñi waye yalla ëlëk avocat yoy yeen ñoy sot robu taxaw ci kanamu yalla ne de ne yow ba ñom ñom ba ngay lek gis yeguñu ko motax risque métier avocat métier bu dangereux la lo xamul yego tino fekki wo nga ñew ndiko layil nan du deug motax yoni tou sallam ne attaka di ñett lañ ñaar ñi safara lañ jëm kenn ki mu ngi ci danger lan motax yusuf ñu ne ko kay mu lank pour mbiri leer manam mbiru kasso du duggal rek genni dool dafa yomb ni ko suñ ko duggalé war nañ wax nit ñi la motax ñu duggal ko suñ ko genné war nañ wax nit ñi li tax mu genn motax yusuf biñ ko né gennal mu lank pour yusuf néna lan do motax ma def lolu moy pour ñu xamné premier ministre bi xamné man warumako trahirumako ci soxnam mana duma ko xamné def ma defal mbax ma fay ko lu bon fam ma fek fam ma jëlé ma nek jam mu indil ma ci biir kër gi def ma domam jabaram dima sakku dina ñaaw ci man ma dem di nek ak jabaram diko wor lolou duma ko def mana muné zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib zalika li ya'lama zawji aziz misra anni lam akhunhu wa innama hiya kanat mujarradu muradat lam yaqa ma'aha fahisha wa anna allah la yahdi kaidal kha'inin ndaw si neena pour sama jëkkeur xamne lolou ay caprice la won rek waye wourul waye yalla day mom modul jubal pexé wor kat gis nga inna allah wa anna allah la yahdi kaidal kha'inin yalla du juxal yalla du jubal pexé wor kat sa yo joge pour wor nit xamal ne yalla subhanahu wa ta'ala say pexé bari rek waye yalla du ko sotti te lolou ndaysan lolou senegal mom fiñu tollu ni lu bari feñ na ci yalla du jubal pexé wor kat mën nga wor nit ané bi waye guddal fan yag day feñ rek te ñepp dinañ xamné yow wor kat nga motax wor baxu wala fi nenañ bo woré reñ ba debil feñul ci yow dañ la ka jiñ du deug te lolou waxu deug la wallahi yalla moko wax mi ni wa anna allah la yahdi kaidal kha'inin war kat yalla du baxal mbiram muk wa ka annaha taqulu mahma hawalna fitnat yusuf alayhi salam falan nastati neena mu ngi melna ndaw si mi ngi nan luñu jema jem fitnal yusuf luñ ko jema wor munuñ ci bom dara wa mahwala wa mahma hawalna izau luñ ko lor kasso ba man ay yemuñ rek ci tej ko kasso xam ngeen kasso dafa metti xam ngeen kasso dafa metti waye kasso li ci metti moy ñu boole ci ay yar boole ci xif lolou day gëna metti kasso rek metti la mugal la mais buñ ci boole di la mugal aussi di la door te non la ndaw si daan def daan jekki jekki yonne pour yusuf meuna nangul lim wax su lanke mu neexal ki garder kasso bi ne ko doorul mako waji door ko door yu metti lele mu ne waji bu mu lek waji xifal ko waye lolou yep yusuf xamne ci mission la nek motax ndaw si tay mu taxaw di reconnaître neena lu nek def nako waye mu ne keung da di deuguer lan nastati li an yusuf sayazal tahiran ndax yusuf dana sax di set naqiyan azizan yahtaju ilayhi an-nas wala wa huwa la yahtaju illa Allah subhanahu wa ta'ala yusuf mom dina deñ di nek ko xamne ku set wecc ku tedd ku ragal yalla nit ñi soxla ko waye mom du soxla kudul yalla subhanahu wa ta'ala summa ndaw si lan la teje waxam mune wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim mune man de munu ma satal sama bakkan ndax bakkan biko yalla bindé daf ka bind mu andak lol ñu nan ghariza moy lo xamne day tax mu gawa bon bakkan ñaari mbir la andal jangene ci suratu sams yalla mu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit ko gis ñaari mbir ñoko ëmb ñaari mbir mo ëmb sa bakkan bo ci gor gorlu rek mu note borom bi dafa am côté bu bax am côté bu bon so topé bu bax bi nga texé ñoñ la yalla di wax qad aflaha man zakkaha ñi texé moy ñi sétal bakkan bi bomb ko ba mu sét wicc ba bakkan bi bax ñeneen ñi ñoy waqad khaba man dassa bakkan bi ñi wax ci alquran ñett la nafsun ammara bisu ak nafsul lawama ak nafsun mutma'inna ñett yi la ko borom xam xam di wax amna yi ci yok sax radiya mardiya mais benn bi rek moy ñett yi amna bakkan bo xamne la ammaratun bisu lu bon rek lay def dotul def lu bax suñu tollay fofu yaxuna suñu tollay fofu yow lu bax intéressé su la ñu bax ñi intéressé tuñ la fu bax intéressé tu la deglu lu bax wala wax ko wala jëf ko intéressé tu la lu bon rek yow legi yow yaay amara bisu ñu la yalla di wax ci qur'an ne khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa motax ba muy jël aya bi lu wax fi qulubihim marat ñu febar jeexna yalla ñoo yaxu nañ benen bakkan bi moy nafsul lawwama moy bakkan bu yedd bopam so bëggé def lu bon fala uqsimu bin nafsil lawama bo bëggé def lu bon mu ne la ah tamit yow tamit li nga ne li yow waro ko def wala nga def ko ba paré sax sax sa conscience dotul tranquille manana journée bi yëpp do dal da ngay xamné def nga lu bon wala jamono bi ngui koy def da nga do tranquille da ngay tit lolou moy nafsul lawama bo baxna parce que da lay yedd soko defé dina la jaral wor ay fan julli ay goudi saraxé di yema def lu bax yema dabatal puisque lu bon li nga def ñettel bi moy nafsul mutma'in moy bakkan bo xamni mom paré na ci lu bon duko jëm duko xalaat bakkan bobu la yalla gëreum motax mu né nafsul mutma'in ñoñu lu bax rek moy seen aduna moy seen alakhirah lepp luñu def seen aduna wax ak jëf fuñuy dugg ak fuñuy genn lepp lu bax la motax yalla mu ne bakkan bobu muy bakkan bu dal ba pare radiya muy buñu gëreum mardiya muy buñu kontan bobu nak moy bakkan bi nek chomboxtal moy bu baax bo xamni du xalaat sax lu bon wessu nako fofu kon ban mo nek ci digg bi te ñun ñu tollu ci moy lawama ñu wara gor goru nak dem mutmainna radiya mardiya ay étape da ngay joggé amara dem lawama dem ba ngay yegg ñu la yalla naan ci suratul fajr fin bi irji'i ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bo dewe dug yowma qiyamati kon yalla ñala bo le ci bu mujju bo gis ngeen ndaw si lum wax man de munuma setal sama bakkan munumako ndax bakkan dañ ko leunkele ak lu bon dañ ko bolé ak lu bon ko gis sa nafs ñaar rek la amna bu positif amna bu négatif légui nak nan ngay def moy yow yay gor gor bu féké da nga bëgg bax acca bismillah yon baangi ni wa hadaynahu najdayn won nañ la ñaar yon yay gor gor ci féké yon bu bax nga bëgg jaar acca bu féké yon bu bon bu aussi yalla bayina la ndax won na la ñaar yon yay gor gor ban nga ci jaar sunu borom nak neena wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana ñi gor gor lu bëgg bax jëm jama jaar sama yon dina len jappalé so sagane nak nga da dem jaar ci yon bon bi yalla mom yorna mandu tem gu meur seuk tok dila setan parce que yow ya tan am nga xel xam nga lu bon xam lu bax misal bi ma ci yag di joxe moy bo ne assalamu alaykum ci keur ñu ne la exil togal ya nga dugg ci sal bi ñu ne togal fourno baangi boy wala gaz bi ñu ngi tek fauteuil baangi ni mais dañ lay togal rek togal foy tok du tax ah do togal ci gaz bi fa dara ñu togal rek kene waxul fauteuil kene waxul gaz dañ ne togal exil togal fo tok fauteuil du tax ta togal ci gaz bi waxo lu tax waxo waji tegil barade bi ma togal ci gaz bi parce que sa xel nga utiliser fan lañuy tok fan lañ lan lañ fi tek pour tok lan lañ fi préparer pour tok bi nga ñëwé rek nga daldi tok non lool la doom adama xelam li tax yalla may ko xel moy pour mu koy jëfëndiko motax gis nga ñi diggu safara sen premier reconnaître bu ñuy reconnaître lu tax ñu duggu safara moy dañ nan ñun buñ doon xalaat doon duggu safara law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir ñun buñ doon deg di xalaat tay duñ dugg safara kon ndeke ñu lay wax do deg sa xel mi do ci xalaat wallahi safara ngay mujjé ci té lolu nekku rek sax ba safara même fi ci aduna li ngay gis ci ay mbir yo wara jang yo wara comprendre yo wara bayyi xel jang ci damay faral di wax xalé yi sa ben morom bu ko lenn dalé ci ben yoon wala ben place est ce yow war na la dal war la dal ñaari gumba dañu and gumbay dañ dan togn rek day ñew fekk ben tubab rot piscine ba fess rek sangu ba pare daari baye rek ñom buñ ñewé rek dal di dugg buñ baye tubab bi dem rek ñu ñew buñ ñewé dañuy teub rek ne pëñcang ci bir ndox mi xam nga ndox lu dis bu ci daano da ngay deg biru wi legi nak ben bis tubab bi wax ba son ñu baña baye ben bis tubab bi daldi sangu ba pare rek daldi genné ndox mi baye ñun pisim bi mu ne keng waw ñom xamu ñu ne tubab bi genné na ndox bi ngacc nako ñu ñew rek kenn ki tepp da ne ci bir reum yow dal ci karo yeb yi ne ci top mu ne keneen ki ñewal koku ne ko deguma pusu ciung ciung rek mu ne ñewal koku ne ko non deguma pusu ciung ciung mana son bi waji daano ak biñ doon daano demb du ben gis nga lan mo tax gumba gi xalaat lolu dafa taxaw utiliser xelam moy ni moramam bi daano du bi lañ doon daano mu ne ko ah ko ne ko ñoo rek mu ne ko dedet deguma pu ci ciung ciung mu daal ni ñew ni duggu gisul ndox mu ne ko ah ne u waror nga ñoo rek lima ñam tay mu ne u mana lan mo tax gumba bi mujju bi yef yi daluko dafa tek xal dafa utiliser xelam baye xel ci liñ doon def motax tay mu meuna mucc mais xol ko ñëk ki dafa ñëw rek musiba dal ko kon doomu adama yalla mayu la xel rek pour lan ngay lek nan te xolal ci sun walu dundu lek nan yek leneen dañuy utiliser sun xel tax sun diine duñu utiliser sun xel bari na tay ay nit ñu fi nax wala ay nit yu top ay tiaxaan ay nit yu top ay nit yo xam dañu ne ñu tu diine lañ ñoñu top leen lan mo ñu top leen ñak utiliser sen xel dong way xam nañ ne fekke diine ki amul diine bañ koy top kon nit amul lay ci kanamu yalla eulek parce que yalla mayna la loy ragne legi biñ la né togal dañ leena togal kessé waye yow sa xel mi mo ragne fan nga wara tok nonu sa xel mi ragne lolou war nga ragne lolou ci sa walu diine kan nga wara top kan nga wara deglu fan nga wara dem lan nga wara def waye buñu nekké rek ay ndof taxañ suñu bop li waji di wax taxañ sa bop rek jox nit ne ko yobuma safara lolou musiba narullahi la mune inna man yata'ammal tilka alkalimat allati kharajat min fami imraati alaziz yash'uru bi annaha qad tahawwalat min ash-shirk ila al-iman wa at-tawhid mune ku deglu ndaw si lim wax tay ne munuma satal sama bakkan ndax bakkan yalla ko bolé bindu ko lu bon ludul ku yalla yeureum mune ku deglu li dana ci jele njang ne ndaw si même mom ci bopam amna lu ko yusuf jangal ci dars gis nga njangale li ci gëna gaaw moy ngay def lu bax ci kanamu nit ñi lo gëna gaaw ci njangale li ci gëna gaaw moy di def lu bax ci kanamu nit xolal lu bon liñ def yusuf tejj kasso door xifeul tumarankeloko mais terawul ndaysan mu genn ne man dama bëgg rek deug leer bi deug bi leeré ñom ñëm mu bal leen loolu taxna tay ndaw si daldi am tawhid joge ci shirk dem ci iman bayyi bokalé ndaw si xamné yalla rek moy yalla xala fim jaar ak waji ak niko yalla samé faqad kana sabatu yusuf neena lu yusuf sax alal ifaf wat taqwa ci fegu protéger wu gëm yalla demb ci waxtu wi ma nga len di jéggelu tax ñewuma won dars dama yobone xalé yi aan wa jardin bima ñewé ay gée motax mais bala ma doon dem ñewon na fi taggu ne len duma mëna ñew def ci dars après bima ñewé ba sangu julli gée tok tuti connecté am benn jigen buma doon waxtaanal ndaysan ci walu islam mi ngi France mu netale ma ben histoire bo xamne dama yemu ci yalla mu ne ben way bo xamne day dundu diine fu dem France out liguey rek dafa meuna jang nak day apt mana concours bu mu def ñuy jël liguey mom moy apt pay mais bu ñewé ba wara xey rek wala gaay recevoir ko war ko bindal kiyam pour mu wara xey ñu ne ko mais sa sikim bi ak sa khamis bi nga sol vraiment fo nga dindi ko de suba boy xey subul ko indi mom tam mu lank ne len ah sama sikim bi ak sama khamis bi lay wax deug yalla mom la mané liggéey gaay nako kon bul xey waji nek ci lolu ay at fu mu dem ñu jël ko mais buñ ko né li mu ne len non mom duma n'est pas question bu benn bis mu daali sonu nak xam nga yalla yalla ku beuy yalla ku mëna natuata la comme ni mu natto legui yusuf xola fim jaar ak mom mané yalla moy ko xamné bala mou lay jox diplôme daf lay examiner ba paré daf lay tester amul ben yonent bu yalla tek ci kaw ludul yalla natuna la motax alquran ni alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun da ngeen yakane da ngeen di wax gem ngeen yalla rek yalla baye len fokk yalla natu len waji natu metti mu jekki jekki rek dem ci ben société buñ ko newon mën nga ñew xey ci waye charte bo dindé sa sikim simmi sa khamis bi mu dem wat sikim bam set simmeku sol semizam karawatu dal di jubal ñew ñu recevoir ko direct après kiko recevoir dal di koy xol bi ci ak ne ko mais yow muso fi ñew mu ne ko si musna fi ñew rek waji daldi genné document yi genné photo yi mu déposé won ne ko mais mus nga fi ñew mu ne mais ou tax commence bu ñëk bi biñ la waxé ñewal ñewon mu ne non xam nga rek bobu ma dama gëna sonu dal bobu da ngeen mané won na war sama sikim daldi simmi sama yéré bi ñu ne wa légui nak mu ne waaw légui nanguna ko waji ne ko non yow mënuñu la jël mënuñu la jël mu ne lutax ñu ne yow nga war sa borom war sa yonent nga bëgg ñew yaq suñu société yow warate kat nga demal kenn du la jël yow duñ la jël parce que yow da nga trahir sa religion trahir sa conscience kon buñ la ñëw fi ñun dañ lañuy trahir yow mënuñu la jël demal waaye daal di koy jël dossier daal di koy dellu démb la ma ko ndaw si ne xool loolu nu mu grave waaji lan la yaakaaroon ndeyam léegi perte na yàlla perte na yonent bi perte liggéey bu njëkk bi sax moom amoon na bu njëkk bi amoon na amoon na yàlla pertoon na lépp mais amoon na yàlla mais am maa léegi nii amatul dara loolu nag mbokk yi musiba weesu wu ko kon nit na am principe gis nga Youssouf bi mu saxee ci lii lan la mujj am mooy dëkk bi yëpp ñëw topp si ko ñëpp benn ci ndaw si nga xam ne moo ko doon sàkku ndax sax bi mu sax ak ragal yàlla bi mu ragal yàlla ak muñ bi mu muñ ala sijin ci biir kaso bi ak lor luñ ko yor loolu yëpp sababan fi hidayatiha tax na tey ndaw si baax te mbaaxaay bi du yem ci ndaw si de yeneen jigéen ñi góor ñi pale bi dëkk bi yëpp fan la Youssouf mujj mooy islamiser Égypte foofu la mujj mbokk yi moo tax mu ne amul benn nit kuy muñ ay nattu ay jafe-jafe nga taxaw keng lu dul loolu nga muñ dina la mujj a nekk ndimbal pour yow amul kenn amul loolu moo tax doomu aadama na nga yëg ne am na jaar-jaar yoo xam ne da nga fay jaar foog yàlla natt la boo ci buggee génn nag foog natt yooyu nga muñ ko olof yi dañuy wax ne su robinet ñee tëjee nga mar dem naan potin xam ngeen potin xam nga potin ah waaw xam nga ko potin xama ko xam nga ko yow yow xam nga potin mas yaa gis kuy fóot ndox mi nu mu mel loolu mooy potin léegi nag bu robinet ñee tëjee nga dem naan loolu ndax yàkkamti bu robinet ñee tëjee nooy def da ngay rus mayam gàcce kon robinet bu mu tëj nga dem naan potit di yàkkamti léegi robinet ubbi mu ñar rek loolu la doomu aadama di def mu ne sunu borom subhanahu wa taala moo aar Youssouf daal di koy jële ci kaso te gis nga chaque jour war nañu jàng ne ku ñu tooñ buñ la dencee ci kaso yàgg fan ngay mujj mooy ci taranga xam ngeen ban misaal laa leen di jox tey président assemblée nationale Égypte ci kaso la génnee tey jii fi may wax ak yéen kaso bi lañ ko jëlee ñëw teg ko biir assemblée waa ji waroon nekk président sax instant yii nii nga xam ne ñu ngi ci élection ki waroon nekk président moom armée bi moo ko xeex dañ ko génne kaso moom it ñëw samp ko pour mu war leen a représenté mais gars yi ne ko non non kii pen bi mu waroon tëdd dafa des nangami at te dañ ko tooñoon de mais comme lañ ko peine bi dafa des armée bi ne du nekk président ñu jël beneen deuxième personne ci ñoom seen biir kooku tey moom mooy dem deuxième tour pour nekk président tooñaange buñ la tooñee tëj la kaso génne la yàgg tooñ buñ la tooñee laa wax de buñ la tooñee yàgg boo àndeek yàlla wallahi taraanga ngay am mooy yàlla daf lay fay bëri na ci àdduna bi ku ñu jële ci kaso yóbbu la pale wala ku gi mandela ngoobu te gëmul sax ay islam mais ay réalité la yoo xam ne yàlla moo dul ànd ak tooñkat dëgg rek la moo xam juif nga moo xam chrétien nga moo xam jullit nga moo xam loo mën a nekk buñ la tooñee suñu borom subhanahu wa taala du naax la xam nga hadis ba nu mu wax waxul jullit lan la wax duaa uzani mustajab yonent bi dana kuñu togn sa ñaan yalla daf koy nang kuñu togn rek la wax kuñu togn la ko meuna nek yalla day and ak yow même bo neké julit di togn da ngay nax sa bop rek kon nanu bayyi xel fi ci baaxa baax ñu xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga and ak ñu muñ inna allaha ma'as sabirin kon li moy darsu tay ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh